Zniżki i niedziele wróciły na stację BP. Tankuj paliwo premium BP Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wczoraj alarm dla myśliwców i alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. Dziś RCB informuje o ćwiczeniach wojskowych w Bieszczadach. Specjalnie, ale niecelowo zagadkowe słowa szefa amerykańskiej dyplomacji o rosyjskich dronach nad Polską. Co najmniej 15 osób zginęło w wypadku drogowym w południowo-wschodnim Meksyku. Polskie i sojusznicze samoloty bojowe ponownie wzbiły się wczoraj w powietrze w związku z atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców niektórych powiatów na Lubelszczyźnie. Uruchomiono syreny alarmowe. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Lublinie. Samolot z Rzymu przekierowano do Katowic. Dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami służb mundurowych w Bieszczadach. Rzeczniczka RCB Karolina Stanczewska powiedziała, że ćwiczenia potrwają do 3 października na terenie powiatów Leskiego i Bieszczadzkiego. Mieszkańcy mogą zauważyć przyloty helikopterów, usłyszeć odgłosy strzałów lub zauważyć inne elementy związane z prowadzonymi ćwiczeniami. Są to wyłącznie planowane działania służb i nie stanowią zagrożenia. Mieszkańcy powiatów Leskiego i Bieszczadzkiego otrzymali SMS-y w tej sprawie. Rumuńskie służby badają, czy któryś z rosyjskich dronów nie spadł na terenie tego kraju. Wczoraj dwukrotnie podrywano myśliwce w celu patrolowania nieba. W jednym przypadku rzeczywiście rosyjski dron przez kilkanaście minut leciał w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Nie zagrażał on mieszkańcom rejonu miasta Tulcza w delcie Dunaju, dlatego nie został zestrzelony przez dwa myśliwce F-16. Czekamy na raport końcowy, który otrzymamy w ciągu najbliższych godzin od osób bezpośrednio zaangażowanych w tę operację. W niedzielę odbędą się loty helikopterów, aby sprawdzić, czy są jakieś ślady lub czy dron spadł. Ale na razie wszystko wskazuje na to, że wszedł on w przestrzeń powietrzną Ukrainy. Szczegółowe informacje otrzymamy więc po raporcie od osób biorących udział w misji, powiedział rumuńskim mediom minister obrony Ionut Moszteanu. Chwilę potem w powietrze wzniosły się kolejne dwa samoloty, tym razem niemieckie sojusznicze Eurofightery. Radary pokazywały kolejnego drona zbliżającego się do granicy Rumunii. Tym razem jednak maszyna nie wleciała w przestrzeń powietrzną tego kraju. Według szefa resortu obrony w ostatnich miesiącach wojskowe myśliwce są podnoszone co najmniej raz w tygodniu z powodu alarmów dotyczących rosyjskich dronów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Jako nieakceptowalne określił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sekretarz stanu USA. Marco Rubio zaznaczył jednak, że nie jest dla niego jasne, czy Rosja celowo wysłała drony na terytorium naszego kraju. Wypowiedź Marco Rubio wpisuje się w retorykę Białego Domu, która zachowuje dystans wobec tego, co wydarzyło się w Polsce i nie potępia rosyjskich działań, co zauważają media na całym świecie. Jednocześnie amerykański sekretarz stanu ocenił, że jeśli drony były wycelowane w Polskę i dowody to potwierdzą, może to doprowadzić do eskalacji konfliktu. O wtargnięciu rosyjskich dronów debatowała na wniosek Polski Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wiele krajów oskarżyło Rosję o celowe naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej i potępiło działania Moskwy. Stany Zjednoczone wezwały Rosję do działań na rzecz pokoju, nie przesądzając, czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowe, czy przypadkowe. Rosja odrzuciła polskie zarzuty. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Co najmniej 15 osób zginęło w wypadku drogowym w południowo-wschodnim Meksyku. Według władz samochód ciężarowy przewrócił się, uderzając w dwa inne pojazdy, w tym busa przewożącego pracowników budowlanych. To trzeci tak poważny wypadek drogowy w tym kraju w ciągu tygodnia. Jednym udało się odbudować zniszczony majątek, inni wciąż zmagają się ze skutkami żywiołu. Rok po powodzi na południu Polski Olaf Warzyński rozmawiał z poszkodowanymi mieszkańcami osiedla robotniczego w Jeleniej Górze. Ulica Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze biegnie wzdłuż rzeki Bóbr z jednej strony i kanału Młynówka z drugiej. Rok temu podczas powodzi ulica zmieniła się w trzecią rzekę. Woda wdarła się do piwnic, a w części kamienic także do mieszkań na parterze. Dla pana Jerzego, jednego z poszkodowanych, tamten czas to trudne wspomnienie. Nie mieliśmy się gdzie za bardzo podziać, żeby to przeczekać. Tam rodzina użyczyła na 3 miesiące roku. W siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych woda zniszczyła nie tylko pomieszczenia, ale także sprzęt elektroniczny i ważną dokumentację. Komputery zostały odkupione, a siedziba wyremontowana. Jednak, jak mówi prezes Sejmiku Stanisław Schubert, problemy się nie skończyły. Wszystkie pomieszczenia będą musiały być remontowane na nowo, ponieważ mury są spuchnięte. Pozostała też obawa przed powtórką katastrofalnej powodzi, która, jak mówią zgodnie mieszkańcy, w kotlinie jeleniogórskiej miała poważniejsze skutki niż powódź tysiąclecia z 1997 roku. Olaf Warzyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam poważne podejrzenie, że wieści sportowe będą bardzo dobre. W naszym studiu Norbert Michalak. Tak, a zaczynamy od boksu, bo Agata Kaczmarska, drugą polską złotą medalistką Mistrzostw Świata w historii polskiego kobiecego pięściarstwa. W Liverpoolu w finałowej walce w kategorii do 80 kg Kaczmarska pokonała hinduskę Nupur Shoran 3-2. Z medalem wróci również Julia Szeremeta. Niestety nie udało się wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża w finale kategorii wagowej 57 kg pokonać Jasmin Lamborie z Indii. Dziś kolejna szansa na drugi złoty medal. Powalczy o niego Aneta Rygielska. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik z kolejnym mistrzowskim tytułem. W Wojens podczas Grand Prix Danii Polak zajął drugie miejsce i po raz szósty został żużlowym mistrzem świata. Gdy jedziesz w Grand Prix i walczysz o złoty medal, ten ostatni miesiąc, półtora, gdy już się tak jakby plus, minus klaruje, gdzie jesteś, co możesz zrobić, jak nie zepsujesz, nie masz prawa na najmniejszy błąd, to tak można powiedzieć, że dość ciężkie życie w tym momencie jakby toczy się, bo chcesz się zarazem skupić na sporcie, ale i też na rodzinie. Fajnie jest to łączyć, ale jest to mega trudne. W Wojens wygrał Australijczyk Brady Kurz, do którego Zmarzlik w klasyfikacji generalnej wyprzedził o zaledwie jeden punkt. Piłkarze Piasta Gliwice, jak się okazuje, lubią remisy. W meczu 8 kolejki Ekstraklasy Piast zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1. Gospodarze wydarli punkt dopiero w doliczonym czasie gry. W innym spotkaniu Korona Kielce pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Tym samym Korona ograła kolejnego faworyta w Ekstraklasie. Mówi obrońca Kielczan Konrad Matuszewski. Bardzo się cieszymy z trzech punktów, z tego, że wygraliśmy. Trener powiedział w szatni, że dla niego z boku ten mecz aż mu się tak bardzo nie podobał, szczególnie ta końcówka, bo była bardzo nerwowa. Mogliśmy to już zamknąć o wiele szybciej, ale całe szczęście mamy też Xaviera w bramce. No i cieszymy się z trzech punktów, doliczamy je i mam nadzieję, że będziemy kontynuować serię. Z kolei spotkanie Wisły Płock z Krakowią zostało odwołane z powodu silnego deszczu i złego stanu murawy. No to murawa nie polepszy się. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Wiatr może miejscami osiągać prędkość 70 km na godzinę. Możliwy grad. To nie będzie słoneczna niedziela. Raczej sporo chmur. Większe przejaśnienie jedynie na wschodzie. Na termometrach od 14 do 16 stopni na zachodzie i na obszarach podgórskich. Około 19 w centrum do 24 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów. Marcin Witan. I tak jak powiedziałem przed godziną siódmą, teraz będzie wokół dwóch postaci świętych. Najpierw ten, który został 7 września kanonizowany razem z Carlo Acutisem, młodym 15-latkiem. To będzie także Włoch, o którym Państwo na pewno słyszeli, Pier Giorgio Frassati, o którym opowiadać będzie Ewa Rygalik, autorka książki Buon Giorgio, czyli historia Piera Giorgio Frassatiego, mojego przyjaciela. Dlaczego tę książkę napisała, do kogo jest ona skierowana, jak to w ogóle się zdarzyło, że zaistniała jej zażyłość z Pier Giorgio Frassatim, to Państwo za chwileczkę usłyszą, a rozmowie tej towarzyszyć będzie muzyka. Myślę sobie, że słowa będą dostatecznie mocne i nośne, więc muzyka będzie instrumentalna. 10 łatwych utworów na fortepian Zbigniewa Preissnera. To jest płyta, z której będą pochodzić fragmenty muzyczne, a zagra Leszek Możdżer. Jako mały chłopiec potrafił coś dać, jakieś swoje rzeczy. Jest taka historia, jak skradziono mu rower, to nie zezłościł się, tylko powiedział, a widocznie ktoś bardziej go potrzebował niż ja. Jako mały chłopiec też lgnął do dzieci, które były odrzucone przez inne dzieci i bawił się z nimi, lubił spędzać czas z tymi, które były gdzieś tak z boku. Chodził też po Turynie, bardzo często nie korzystał z komunikacji, bo swoje pieniądze, które mógłby przeznaczyć na bilet tramwajowy, przeznaczał innym. Przypomina mi się taka historia, która też pojawia się w książce, bo jest to taki zlepek też różnych świadectw. Gdzieś znajomy widział Frassatiego, tak powiedzmy zza rogu obserwował, jak Frassati swój płaszcz oddaje w dosyć chłodny dzień bezdomnemu. A później mówi koledze, że chce się zahartować. Nie powiedział, co zrobił ze swoim płaszczem. Frassatiego wyróżniało to, że właśnie nie afiszował się z tym, że pomaga, tylko tak myślę sobie, samo to, żeby przyjąć pomoc, to już jest bardzo często trudne i krępujące. Frassati doskonale o tym wiedział. Jak już komuś pomagał, to robił to tak, żeby nikt nie zauważył. Gdzieś zawsze ktoś to widział, bo jak brał udział w tych wszystkich różnych organizacjach, to ludzie wiedzieli, jego znajomi też chodzili pomagać, ale nikt nie robił tego w taki sposób jak Frassati. Jak Frassati umarł i był pogrzeb, to przyszły tłumy. I nie byli to wysoko postawieni ludzie, tylko byli to właśnie ci najbiedniejsi. I wtedy rodzice zobaczyli, że czemu ci ludzie wszyscy tutaj są i przyszli pożegnać naszego syna. A to były wszystkie te osoby, którym Frassati pomagał. I wtedy już była opinia świętości. I to był też taki moment, kiedy różne osoby zaczęły dzielić się tym, że tak faktycznie jakiś czas temu widziałem Frassatiego, który tak robi. Frassati w swojej pomocy nie miał granic i żeby właśnie nikogo nie wykluczać, to z tymi biednymi był bardzo blisko, potrafił jeść ze wspólnej miski. Prawdopodobnie od kogoś chorego na polio zaraził się chorobą fajnego Medina. Ta choroba bardzo szybko odebrała mu siły i zdrowie i życie. W zaledwie 5 dni pierwsze objawy miał w dniu swoich imienin, 29 czerwca. Kilka tygodni wcześniej wędrował po górach, a 29 czerwca miał taką lekką zadyszkę, co dla wysportowanego chłopaka nie było czymś, co się na co dzień zdarza. Każdy kolejny dzień aż do 4 lipca odbierał mu życie. To był też czas, kiedy jego babcia umierała, więc cała rodzina była skupiona na śmierci babci, a Pier Giorgio nie mówił o tym, co się z nim dzieje, a jest ta książka napisana przez siostrę, panią Luciane Pier Giorgio, o jego ostatnich dniach i to jest piękne świadectwo jego życia. Nie mówił, pokojówka widziała, jak w nocy idzie do babci, ale przewraca się na korytarzu, bo choroba polio paraliżuje ciało. Wstaje, idzie do swojego pokoju, dopóki mógł, to jeszcze się poruszał. Jeszcze w ostatnich dniach, kiedy już miał sparaliżowaną rękę, ale jeszcze był w stanie nią poruszać, jeszcze napisał na kartce, gdzie uboga rodzina ma odebrać leki, które zamówił, żeby mogli kontynuować leczenie. Jedynie w ostatnich już godzinach swojego życia już nawet nie mógł poruszać oczami, bo jego gałki oczne były sparaliżowane, tylko pojawiały się łzy, ale jak rozmawiał wcześniej z księdzem, to był przygotowany na to, że pójdzie do nieba i mówił, że dzień jego śmierci będzie najpiękniejszym dniem jego życia, więc była szansa na to, żeby jeszcze pomóc Pier Giorgio. Rodzina mogła sobie na to pozwolić i mogli sprowadzić lek z Francji, ale wtedy nad Alpami rozpętała się burza. I to były kluczowe godziny. Nie mógł się odbyć lot z samolotu z tym lekiem i było już za późno. Zmarło o godzinie 19, kiedy w kościele nieopodal zaczęły bić dzwony, więc to też mnie tak zawsze tak uderza, że to jeszcze takie zaznaczenie, że odchodzi święty. Zwykły, niezwykły chłopak. Chłopak z fajką, który pił też wino z kolegami, więc taki zwyczajny chłopak, który robił bardzo niezwyczajne rzeczy. Jak mówię o Frassatim, to takie mam poczucie, jakby zawsze się było młodym. I to jest chyba taka też cecha Frassatiego, że żył tylko 24 lata, ale zarażał taką młodzieńczością, radością. Może byśmy powiedzieli też taką beztroską w jakimś sensie, ale w takim duchowym, że był taki beztroski, patrzący wysoko w góry. O tak byśmy powiedzieli, że Frassati to taki człowiek twardo stąpający po ziemi, a jednocześnie miał głowę w niebie, głowę w chmurach. I to mnie zafascynowało we Frassatim. Czytałam jego listy, bo zajmowałam się nim przez pewien czas naukowo. Pisałam o nim pracę magisterską, ale poznałam go w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. W zasadzie jego wizerunek przed kościołem mnie zachwycił, zaintrygował. Pamiętam uczucie, które mi wtedy towarzyszyło, że to było bardzo intrygujące. Coś w jego oczach, w jego spojrzeniu na tym wizerunku. I poczułam takie pragnienie, że chcę go poznać. W tym roku była setna rocznica jego śmierci, 4 lipca. Książka ma taki motyw główny, że jest rozmowa pomiędzy ciocią, która ma moje imię, Ewa, a jej bratanicą, Natalią. Miałam taki zamysł, żeby uczyć o Frassatim i przekazywać jego historię, ale też, żeby... Ja z zawodu jestem psychoterapeutką, żeby to był taki charakter książki pokazujący, że można być dobrym człowiekiem, świętym, robiąc zwykłe rzeczy i mając cały wachlarz człowieczeństwa w sobie. Nie jest tak, że święci to są osoby bez skazy, które nigdy nie miały trudności, z którymi taki zwykły człowiek, byśmy powiedzieli, się boryka, tylko że mieli problemy takie, jakie ma każdy z nas. I nawet jeśli Frassati żył ponad 100 lat temu, to z czym się borykał, a miał problemy na przykład w szkole, czasami z nauką, no to nie jest coś, czego dzieci, młodzież czy dorośli nie doświadczamy na co dzień. Thank you. Są wydane listy Frassatiego i jak je czytałam, to w listach dużo odnosi się jako mały chłopiec do rodziców. Tam można zauważyć, że rodzice byli bardzo wymagający. Był z bogatej, bardzo wpływowej rodziny. On od babci uczył się, czym jest wiara. Pier Giorgio chce być dobrym synem i to jest coś, z czym często dzieci się mogą utożsamiać i w zasadzie no jest taki moment w życiu. Tego nie ominiemy, że dziecko chce być dla swoich rodziców. Wiara miała duże znaczenie w życiu Frassatiego. Modlił się, to mu w jakiś sposób pomagało radzić sobie z trudnościami. Dojrzałość zauważyłam w listach i w różnych świadectwach, bo są też świadectwa osób, które Frassatiego znały. To, co jest chyba takie najważniejsze, jeśli chodzi o Frassatiego, to jego działalność charytatywna, czyli to, jak on pomagał ubogim, biednym w swoim otoczeniu i jak poświęcił swoje krótkie życie na to, żeby być blisko drugiego człowieka. I to jest jego świętość, niezwykłość. Angażował się we wszystkie możliwe organizacje katolickie ówcześnie. Był i w akcji katolickiej, w konferencji świętego Wincentego a Paulo. Jako student należał też do różnych kół, które miały takie chrześcijańskie wartości. Zalicza się Frassatiego do świętych społeczników Turynu, bo chodził Frassati do szpitala, tak mówi się w skrócie Cottolengo i to jest takie miasto w mieście w Turynie. Byłam tam kilka lat temu i to jest miejsce, do którego trafiają osoby takie odrzucone przez społeczeństwo. Pier Giorgio mieszkał w Turynie, tam wokół są góry, zafascynowany górami chodził po nich, ale to nie była zwykła wędrówka, że bierzemy plecak i buty i idziemy, tylko on w górach zawsze widział więcej. Widział to, że im wyżej pójdzie w góry, to bliżej jest Boga. Zafascynowany górami chciał je pokazywać innym. Miał grupkę swoich przyjaciół, ze swoim najlepszym przyjacielem założył Towarzystwo Ciemnych Typów, taka organizacja formalno-nieformalna, tak byśmy powiedzieli, bo każdy może zostać typem, chociaż formalnie można się do ciemnych typów zapisać. Frassati miał duże poczucie humoru i jest wiele anegdotek, gdzie widać, jak wesołym był mężczyzną, chłopakiem. I trochę tak jest, że to miała być taka nieoczywista nazwa, żeby może nie kojarzyła się tak bezpośrednio z byciem katolikiem, więc nazwa miała być taka intrygująca, no i jest intrygująca. Cała idea bycia ciemnym typem polega na tym, że ciemne typy są wspólnotą, jesteśmy razem, codziennie modlimy się za siebie wzajemnie i właśnie tak metaforycznie, ale też i w rzeczywistości razem wędrujemy po górach, bo są takie możliwości. Ja sama również przed laty uczestniczyłam w takiej wyprawie ciemnych typów śladami Frassatiego we Włoszech. Natomiast Frassati właśnie z takim założeniem, że idziemy w góry, idziemy razem, idziemy takim właśnie metaforycznym szlakiem ku górze, bo też jego motto życiowe to verso l'alto, ku górze. Zabierał swoich przyjaciół, z innych studentów. Chodził ze znajomymi. Taka to forma ewangelizacji. I tą formą ewangelizacji zafascynował się Karol Wojtyła. I mamy różne zdjęcia, gdzie Karol Wojtyła ze studentami jest w górach, w Tatrach. Karol Wojtyła nazwał Frassatiego człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Chciałam, żeby książka pokazywała Frassatiego w taki przystępny sposób, żeby można było tak się zachłysnąć i dalej już poszukiwać informacji samemu. Miałam taki zamysł, żeby czytelnik jak najbardziej mógł wyobrazić sobie, żeby jak najbardziej wyobraźnia była pobudzona, jakby był z Frassatim i szedł z nim ramię w ramię po Turynie, po Polonę. Polonę to taka miejscowość oddalona od Turynu około godziny jazdy samochodem, gdzie rodzina spędzała wolny czas. Tak można powiedzieć, jeździmy czasami na działkę za miasto, więc tam była taka, jest rezydencja rodzinna letnia. I Pier Giorgio dużo czasu tam spędzał. Tam właśnie były bliżej góry jego ukochane i z okna miał widok na szczyty. Tak, ta książka jest bardziej skierowana do młodszych czytelników, chociaż od starszych czytelników, dorosłych osób wiem, że też można coś w dorosłym życiu z tej książki dla siebie wziąć. Pier Giorgio kiedyś powiedział, że nigdy nie powinniśmy wegetować, lecz żyć. I to jest piękne przesłanie, żeby właśnie otwierać swoje serce dla siebie, ale dla drugiego człowieka i czerpać z tego życia. I nie zamykać się na to, co życie może przynieść, tylko żeby żyć właśnie, a nie żeby to życie nie przeleciało tak obok nosa, tylko żeby naprawdę żyć. Thank you. Zbigniew Preissner. 10 łatwych utworów na fortepian. Fragmenty tej płyty towarzyszyły nam. Zaduma, pożegnanie, już gram. Pozdrowienia z Pamelikan, grał Leszek Możdżer. A o książce Błąd Giorgio, czyli historia Pier Giorgio Frassatiego, mojego przyjaciela, od niedawna już świętego, mówiła autorka Ewa Rygalik. Mówiłem Państwu o drugiej postaci. Mam na myśli, proszę Państwa, postać świętego Maksymiliana Kolbe. Człowieka, który oddał swoje życie w bunkrze głodowym w Auschwitz. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w piątek miała premierę w kinach niezwykła rzecz. Mianowicie film Triumf Serca. Dramat biograficzny oparty właśnie na tej historii świętego Maksymiliana Kolbe w reżyserii amerykańskiego twórcy Antoniego D'Ambrosio. A rolę tytułową powierzył on Marcinowi Kwaśnemu. No i posłuchamy rozmowy z Marcinem Kwaśnym, którą przeprowadziła Małgorzata Bartas-Witan, a towarzyszyć nam będzie muzyka Johna Debneya do filmu Pasja. Historia, która zaczyna się tam, gdzie zwykle się kończą opowieści o różnych osobach, czyli na progu śmierci. W przypadku Maksymiliana Kolbe, świętego, który jest najbardziej rozpoznawalnym świętym polskim na świecie, poza Janem Pawłem II i Faustyną, chociaż oni później się pojawili w takim zainteresowaniu na świecie, w Polsce ma swoje też stereotypowe postrzeganie. Oczywiście święty, oczywiście imperium medialne, które stworzył, też jest pod tym kątem znany. Antysemita, bo to też jest wątek, który do niego się przyczepia. No i właśnie ta jego śmierć w bunkrze. Czy ten film to jest próba jakiegoś spojrzenia na Maksymiliana, w jakiejś weryfikacji tej postaci, również tych stereotypów na jego temat? Jak pan to postrzega? No właśnie, zanim odpowiem pani Małgorzacie na to pytanie, to chciałbym zweryfikować, że no, który antysemita ratuje 1500 Żydów w czasie wojny, narażając życie swoje, swoich braci duchownych? Jest taka łatka przyklejona, ale to dlatego, żeby Maksymilian w swoich pismach postulował, żeby akcent padł na rozwój polskiego handlu, polskiego przemysłu i tyle. Nawet ten film też to weryfikuje, bo w tym bunkrze głodowym razem z Maksymilianem są dwaj Żydzi, którzy dzielą ten sam los i którym on pomaga przejść na tamtą stronę. Oddanie życia to jedno, o tym się mówi, ale to, że Maksymilian zmienił perspektywę umierania więźniów, że nie było jak do tej pory przekleństw, złorzeczeń, krzyków, tylko ci ludzie umierali z modlitwą i pieśnią na ustach, no to jest jednak jego olbrzymia zasługa. Można powiedzieć metaforycznie, że zmienił bunkier głodowy w kaplicę miłości, no bo ci ludzie, okazał im dużo wsparcia, dużo pocieszenia. I ja nawet powiedziałem amerykańskiemu reżyserowi Antonemu D'Ambrosio, że słysząc ciągle słowo Colby po angielsku, miałem takie skojarzenie, że to jest jakby skrót od słowa calling to be, wezwane czy powołane, żeby być tam z tymi ludźmi właśnie, żeby im pomóc się pogodzić z tą śmiercią i pokazać im, że to życie nie kończy się tylko tu i teraz. Mówi pan o reżyserze, to jest Amerykanin, który zabrał się za temat związany z polskim świętym. My mamy oczywiście te swoje rozmaite stereotypy, również religijne, związane z Maksymilianem Kolbe, szaleniec niepokalanej, rycerz niepokalanej, różaniec jako narzędzie do walki duchowej, którym bardzo się świadomie posługiwał, medalik cudowny. Wiele takich religijnych z nim związanych skojarzeń. Nie wszystkie one się w tym filmie pojawiają. I to pytanie, czy potrzebne pana zdaniem spojrzenie jakby z zewnątrz, z innej wrażliwości, też z innej religijności, żeby Maksymiliana na nowo zobaczyć, może właśnie wyrywając go z stereotypów, również tych religijnych. Tak, to było potrzebne, dlatego że mamy, ja też sam miałem, przyznaję się do tego, takie spojrzenie na Maksymiliana jako niezwykłego herosa, jako człowieka ze Spiżu, a tutaj w tym filmie wyglądamy się w zwykłym człowieku, człowieku, który ma swoje słabości, który jest cholerykiem, potrafi się przyznać do błędu, który dowiadując się, że jeden z współwięźniów w celi na niego doniósł, ma moment zawahania, czy mu przebaczyć. No, to jest bardzo ludzkie i to spojrzenie właśnie na świętego jako zwykłego człowieka jest dla mnie bardzo bliskie. I taki chciałem, żeby był właśnie bliski ludziom, po to, żeby się każdy mógł z nim utożsamić. Ale taki zwykły człowiek, czy byłby w stanie zrobić to, co on zrobił? Pewnie nie, pewnie byłoby to szalenie trudne, no bo rozumiem jeszcze, że ktoś mógłby oddać swoje życie, ja sam jestem ojcem trójki dzieci, za swoje dziecko, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale za osobę kompletnie obcą, no to wymaga naprawdę wielkiego heroizmu i to, że Maksymilian Kolbe wystąpił z szeregu w obronie Gajowniczka, no to był aktem niezwykłej miłości z jego strony. Patrząc teraz na to wszystko, tak rozbudowane, tak wielkie, dzięki łasce, którą przyjmował i też niepokalanej, dla której to wszystko robił, bo powiedzmy, że mówił o tym otwarcie. Wszystko, tak, żeby zdobyć cały świat dla niepokalanej. No i kończy swoje ziemskie życie w taki sposób, w takim miejscu, tak jakby ogołocony dosłownie ze wszystkiego. Wszystko mu zostaje odebrane. Taka weryfikacja? No tak, no weryfikacja, ale można powiedzieć, że odniósł zwycięstwo za grobu, no bo o nim wciąż się mówi, o nim wciąż powstają filmy, publikacje. Można powiedzieć, że jest takim evergreenem, ciągle żywym archetypem świadomości społecznej. I ten film, to, że Amerykanie sięgnęli po ten temat, temat jakże arcypolski, no też świadczy o tym jego sile oddziaływania na innych wciąż, jego olbrzymiej duchowości. No to jest jakiś fenomen, z którym się możemy zmierzyć i zachęcam Państwa do pójścia do kina, bo myślę, że ta postać stanie się również Wam dzięki temu obrazowi bliska. Bardzo trudno na to rzeczywistość patrzeć, na to jak umierają ludzie, wiedząc, że umierają i nie ma innych drzwi. Tylko... Tak, ale to nie jest film dołujący. To już no zaznaczam, że pomimo tego, że jest gros scen wzruszających i rzeczywiście trzeba przygotować chusteczki, Państwo nie wyjdziecie z kina zdołowani, dlatego że są sceny końcowe, które dają duży zastrzyk nadziei. I to nie jest amerykańskie zakończenie w znaczeniu taki, że musi być happy end w stylu Hollywood. Nie, ale amerykańskie na pewno jest to, że będąc nawet w tak beznadziejnej sytuacji, jak cela głodowa, ci więźniowie też sobie pozwalają na żarty i no... Ja myślę, że w polskich warunkach jednak to nie byłoby zbyt przyzwoite, a tutaj jednak taki rodzaj dezynwoltury ze strony amerykańskiego reżysera jest. Ale w tym pytaniu mam jeszcze taki zamysł, że kiedy mówimy o dobrym zakończeniu czegoś, co wydaje się absolutnie nie ma prawa się dobrze zakończyć, bo po prostu patrząc w tej naszej zwyczajnej perspektywie, no to się kończy źle. To można powiedzieć, że to taki właśnie amerykański sen i taki troszeczkę nierealistyczne zakończenie, ale w odniesieniu do tego, co podpowiada też wiara i o czym właściwie jest cała ta historia. Przepraszam Pani Małgorzata, że wchodzę w słowo, ale nie powiedziałbym nierealistyczne, bardziej metafizyczne i symboliczne, o tak. Bo właśnie o to mi chodzi, że tak się przedziwnie zbiega, że ten taki wydawałoby się naiwny optymizm, on tutaj tak naprawdę bardzo dobrze współgra z tym, co podpowiada chrześcijaństwo. Nie ma złego zakończenia takiej historii. Nie ma. No to można powiedzieć tak, że no, Golgota prowadzi do zmartwychwstania, prawda? Zawsze trzeba patrzeć na to cierpienie poprzez pryzmat życia wiecznego i tego, że my wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy, więc to jest jakby, ma Pani rację, jest perspektywą chrześcijańską. Ale uważam, że ten film jest nie tylko dla ludzi wierzących, także dla niewierzących. Ci współwięźniowie, którzy byli z Maksymilianem, są pokazani tam, wiele osób jest pokazanych jako właśnie osoby zbuntowane, osoby niewierzące, ateizujące mocno. Więc to też jest jakby walorem tego filmu, że ten film nie ma względu na osoby. Jakby, no, pokazuje, że wobec śmierci jesteśmy wszyscy równi. A w czym w takim razie może pomóc ludziom, tym, którzy mają problemy i z Maksymilianem, z patrzeniem na niego i z wiarą? Może pomóc w tym, że wydawałoby się w sytuacji beznadziejnej, jest jednak nadzieja, że cierpienie nie jest bez sensu, że wszystko to ma głęboki sens i że akt zwracania uwagi na drugą osobę, no bo Maksymilian pomimo tego, że sam umiera, jest skupiony na drugim człowieku, nie na sobie. I to też jest film, który mówi o niezwykłym altruizmie i o relacjach męskich też, no bo pokazuje tych facetów, już na początku są, może są przestraszeni, ale jakby tego nie okazują, a potem w miarę upływu czasu bardziej jakby wchodzą w głąb siebie emocjonalnie i nie boją się tej konfrontacji z własnymi lękami, też dzięki pomocy Maksymiliana, więc ten film może pomóc ludziom też skonfrontować własne lęki, te traumy, które ma w życiu, że jednak pomimo traum jest jakieś światło na dobre życie. Pan nie po raz pierwszy spotyka się z Maksymilianem również jako twórca, bo wcześniej był spektakl poświęcony Maksymilianowi. Wiem, że ta postać jakoś w Pana życiu funkcjonowała też osobiście wcześniej, ale ten film, praca nad tym filmem, czy coś jednak nowego wniosło, zmieniło? Pokazało mi też zakres możliwości moich aktorskich. Jakby ja wiedziałem, że jestem odtąd dotąd gdzieś, a tutaj jakby reżyser poszerzył moją perspektywę patrzenia też na to, co potrafię zrobić, jakie emocje potrafię z siebie wydobyć. No bo warunki nie były łatwe. Kręciliśmy w celi w Piotrkowie Trybunalskim, chłodnej, zimnej, ciemnej, 9 chłopa ze mną w celi. Cela zamknięta. Po 12 i kręciliście na głodzie. I na głodzie, tak, z małymi porcjami żywnościowymi. Ja od momentu, kiedy dowiedziałem się o tym, że będę grał Maksymiliana, do pierwszych dni zdjęciowych miałem tam niespełna 1,5 miesiąca i musiałem zrzucić 10 kilo, więc to też było wyzwanie duże. Wyzwaniem było granie w języku angielskim tak, żeby to było zrozumiałe dla widza, ale też no, to, że jestem człowiekiem wierzącym, niewątpliwie mi pomogło w zbudowaniu tej postaci. A dlaczego powstał ten film teraz? To jest dobre pytanie. Może dlatego, że Maksymilian jest dobrym patronem na trudne czasy, a czasy mamy niełatwe. Żyjemy w czasach niepewnych, a Maksymilian jest dobrym orędownikiem na trudne czasy. Sam tego doświadczyłem. To jest jeszcze oczywiście osobista historia samego twórcy, reżysera, tak? Bo to też tak. Za tym się kryje. To też jest ciekawe, że reżyser, który przeszedł kryzys wiary, który miał mocną depresję, który chciał odebrać sobie życie, siedział sam w pokoju i gdzieś w jego świadomości zaistniał Maksymilian Kolbe, który on twierdzi, że mu bardzo pomógł. I ten film jest takim wotum wdzięczności też reżysera dla Maksymiliana za tę pomoc wydobycia się z tych mroków jego. Mówiliśmy o osobach, które mają problem z wiarą lub też niewierzących, dla których ta postać i ten film może być w jakiś sposób pomocny. A gdybym zapytała o ludzi młodych, myśli pan, że dla ludzi młodych, którzy często z Kościołem się nie identyfikują, a słyszą o jakimś tam bohaterze wojennym, świętym, który oddał życie, no dobrze, no i tam jeszcze inne rzeczy tam słyszą w szkole albo i nie słyszą, raczej nie słyszą, ale jakieś tam być może mają skojarzenia. Taka postać przez ten film, myśli pan, że do młodych ludzi dzisiaj, też z takim doświadczeniem i głodów, które mają w swoim życiu, i samotności, wyizolowania, życia też w takim pewnego rodzaju bunkrze, bo jesteśmy w tych swoich izolacjach, młodzi szczególnie, to może być też jakiś komunikat dobry dla nich? Myślę, że tak, że jakby ten film też może pokazywać, jak dobrze mamy teraz, jak dobrze, że jest jeszcze względny pokój, że jest dostatek, a jak mieli ludzie wtedy. A mimo to, mimo tych warunków, tego piekła na ziemi, jakim był Auschwitz, się nie załamywali. Teraz mamy pokolenie bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju sprawy i myślę, że ten film może młodzież uwrażliwiać na innych. Może pokazywać, że warto wychodzić z własnego jakiegoś kokonu do innych, też że warto prosić o pomoc, że warto być w jakiejś grupie, która wspiera człowieka, nie dołuje. Myślę, że ten film pomimo różnych ciężkich sytuacji daje nadzieję i ten film podnosi, dźwiga człowieka, pokazuje siłę duchową człowieka, która w nim drzemie, o których może sami często siebie nie podejrzewamy, no ale znamy się, na ile się sprawdziliśmy, na ile nas sprawdzono. Ten film też może być świadectwem wiary i tego, czego może nie usłyszą na lekcjach historii. O wolności w bunkrze, czyli w pełnej niewoli, o miłości w piekle nienawiści, o życiu po śmierci. To wszystko są paradoksy chrześcijańskie, które tutaj jak w soczewce myślę, że się spotykają. Pięknie to pani nazwała, także dziękuję. Ja bym lepiej tego nie ujął. Panie Marcinie, na koniec chciałam pana prosić o takie, no właśnie, zaproszenie. Już ten film jest do oglądania, już można po niego, że tak powiem, sięgnąć, wybrać się do kina. Szanowni państwo, zapraszam gorąco na film Triumf Serca. Myślę, że po tym filmie wasze serca zabiją mocniej i już nic nie będzie takie samo. Triumf Serca, no właśnie jeszcze ten tytuł, to takie, no, chwytliwe. Trzeba mieć jakiś specjalny klucz, żeby to dobrze odczytać. Był film jakiś niemiecki dokumentalistki Triumf Woli, hitlerowski film, właśnie jakby w opozycji do tego filmu jest Triumf Serca. Bo to ścieranie się tego, co jakby stoi u podstaw faszyzmu i hitleryzmu i chrześcijańskiej wizji Maksymiliana, to też jest jakaś kanwa tego filmu, wątek, który się pojawia. No tak, tak, to prawda. Zło, które depcze cały czas po piętach. Zło, które wydawałoby się, że na pozór triumfuje, bo Maksymilian zostaje dobity zastrzykiem z fenolu, ale okazuje się, że to zło nie ma tak naprawdę potem racji bytu, to znaczy gdzieś ono odchodzi w lamus historii, a zwycięża. Zwycięża to dobro. Z zagrobu, ale zwycięża. Marcin Kwaśny w rozmowie z Małgorzatą Bartos-Witan. Od twórca głównej roli w filmie Antoniego D'Ambrosio Triumf Serca. To prawdziwa historia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ukazana z niezwykłą głębią duchową i siłą emocjonalną, zapraszam państwa do kin. Naprawdę